geëvacueerd. Of er ook huizen moeten worden ontruimd is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio hoopt vanavond meer duidelijkheid daarover te hebben. Demissionair minister De Jonge wil van deskundigen horen wat het maximum aantal coronabesmettingen is, waarbij het werken met toegangsbewijzen nog verantwoord is. Dat zei De Jonge tijdens het Kamerdebat over de nieuwe besmettingsgolf. Het kabinet vindt de inzet van testen voor toegang nu met meer dan 10.000 besmettingen per dag niet meer verantwoord. De Jonge hoopt er 13 augustus meer over te kunnen zeggen in de Tweede Kamer. In Utrecht gaat opnieuw een basisschool eerder dicht vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen, meldt de Katholieke Scholenstichting Utrecht, waar die school in Lunette onder valt. Eerder gebeurde dat ook al bij een school in Tuindorp. Daar bleken tientallen kinderen en leerkrachten besmet. En het Openbaar Ministerie vermoedt met de aanhouding van 6 mensen een crimineel netwerk rond zorgfraude te hebben opgerold. De 6 werden vorige maand aangehouden. Ze waren vermoedelijk betrokken bij tenminste 2 zorgbedrijven in Utrecht en Amsterdam die verdacht worden van miljoenen fraude met zorgbudgetten in de thuiszorg. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ja, ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij. Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geldteruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. En in Kastel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als acteur heeft hij een voorliefde voor de Einzelgängers, de wereldvreemde mannen. Hij verbeeldde het leven van Anton Heijboer en Benny Hill en nu doet hij dat weer met de voorstelling De Wonderbaarlijke Wereld van Boudewijn Bug. Tragisch en komisch, met de lach aan zijn kont en de lol aan zijn broek. Hier is Tik van den Toren. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, de lach aan zijn kont en de lol aan zijn broek. Kan. Goedenavond. Kan. Goedenavond, Dick. We leggen de lat meteen heel hoog. Het is wel heel raar om te bedenken trouwens dat iedereen die onder de 30 is, die kent Boudewijn Bug niet. Uitzondering daar gelaten. Nee. Zoals bijvoorbeeld jouw dochter, om maar iemand te noemen. Jip van den Toorn, cartooniste bij de Volkskrant. Heel goed. Ja. Die kent hem misschien wel. Maar door jou dan? Ja, door mij. Maar nee, niet veel mensen kennen hem. Maar althans nu. Maar dat is de roem van kunstenaars is op water geschreven, zou ik maar zeggen. Dat is natuurlijk altijd zo. Dat is precies waar ik heen wilde. Ja. Ja. Dat gaat, de vergankelijkheid daarvan is heel snel. Dus de reden is niet omdat we denken we moeten Boudewijn Buug weer op een, hoe noem je dat? Voetstuk plaatsen. Voetstuk plaatsen. Dat moeten we ook op de een of andere manier. Maar de fascinatie daarmee door de schrijver Kevin Jolly is meer dat er tegen het einde van zijn leven men het vermoeden kreeg, en dat hadden zijn vrienden en kennissen al veel langer, dat alles wat hij vertelde over zijn kind, over zijn universitaire studies, over zijn over alles, dat het allemaal verzonnen en gelogen was. Dat het niet waar was, dat het gefabuleerd was. Want hij was al ontmaskerd voordat hij stierf. Ik dacht, in mijn herinnering was het daarna pas. Nou, toen kwam die Frits Abrahams, volgens mij in de Vrij Nederland, is er een aantal keer op teruggekomen. En ik kan me nog helemaal goed herinneren dat ontmaskerd overging. Dat die zoon van Boudewijn Buug, hij had een zoon die overleden was, een jongetje. En daar had hij een boek over geschreven, De Kleine Blonde Dood. Dat was een bestseller. Daar was hij bij Sonja Barend, een talkshow in de tijd. Die herinneren mensen zich vast ook niet meer. Was toen de wereld draait door, zou ik maar zeggen. Ja. En daar was hij om te vertellen over de dood van zijn zoontje en alles. En vertelde tegen zijn vriendin, ik moet naar de crematie van mijn kind. Waarom ben je niet naar de crematie gegaan? Ja, ik kon het niet aan. Maar die jongen heeft nooit bestaan, dus die had hij verzonnen. Nou is mijn fascinatie ook weer niet dat iemand liegt, want iedereen heeft ten opzichte van zijn eigen jeugd weer een eigen interpretatie over hoe het was, hoe vreselijk zijn ouders waren of wat voor hij geleden heeft. Leven we allemaal niet met grote leugens. Ja, en met grote fantasieën. Dus het gaat mij meer de om... De een misschien wel iets meer dan de ander, want hij ging wel heel ver in zijn fantasiewereld. Ja. Hij ging heel ver in zijn fantasiewereld. En je gaat natuurlijk altijd interpreteren. Er is door Eva Rovers een heel goede autobiografie geschreven over Boudewijn Buug, waarin ze eigenlijk nalaat om te interpreteren en te zeggen, een biografie. Mm-hmm. Een biografie, sorry. Ja, en daar probeert ze niet echt te psychologiseren en een antwoord te geven waarom. En dat doen we in die voorstelling eigenlijk ook niet. We presenteren het zoals het is. In de zin in een solo, hè? Een solo. Het is geen persiflage van Boudewijn Buug. Nee, ik doe hem ook niet na. En daar ook geen lol aan je broek of lach aan je kont. Want het is eigenlijk een behoorlijk serieuze voorstelling. Ja, het is een serieuze voorstelling. Maar de begeistering van Boudewijn... Ja, maar die Boudewijn Buug was natuurlijk heel begeisterd in de dingen die hij zat te vertellen over zijn reisprogramma's die hij deed. Hij was begeisterd over Goethe en over van alles. Waar die, hij de was Dodo, helemaal, Mick Jagger. Ja, en had een enorme bibliotheek opgebouwd. En hij was een graag gezien gast bij programma's en overal, omdat hij zo ontzettend enthousiasmerend kon vertellen over al die dingen. En dat is natuurlijk wel heel leuk om te spelen, om iemand die dat allemaal verzonnen heeft en ja, zo enthousiast erover te zitten vertellen. Dat heb Zullen ik wel we geprobeerd. Even naar hem luisteren? Want ja, we hebben een paar fragmenten van Boudewijn Buug. Sticky fingers. Dit is de Amerikaanse versie met de originele rits. Als je die thuis hebt. Je hebt hem, hè? Ik heb hem, ja. Zeldzaam. En hier is die gesigneerd door Andy Warhol, door de kunstenaar zelf. Je ziet aan de linkerkant zie je de handtekening van Andy Warhol. Nou zaten wij daar altijd in te kijken in deze hoes, hier. Want daar was de onderbroek van Mick Jagger zat daarin en zijn beenpartij. En nu laat ik de grootste schat uit mijn verzameling zien. De onderbroek van Mick Jagger, gesigneerd door Andy Warhol, met door Andy Warhol getekend een stijve pik. Dat is mijn allerkostbaarste stoomding wat ik heb. Uniek, één exemplaar. En wordt nu even getoond en gaat daarna weer weg. Kijk nou dit. Dit is de eerste Toonie Tunes waarop Mick stond. Vergelijk die nou eens met die andere jongens. Dit is toch... Ja, je hebt er geen gevoel voor. Ik zie het al lang. Nou, leg uit wat dit is. Wat is dit? Dit is de eerste Toonie Tunes, ja, het popblad van en toen. En wat doet jou aan deze wat doet deze foto jou? Zo wilden wij zijn. Ik wilde zoals Mick Jagger zijn. Was je ook verliefd op hem? Verliefd, dat is geen woord voor. Dat is voorbij verliefdheid. Ik had alles willen doen om met die jongen even te praten. Ik heb ook later wel eens met hem gepraat. Hij vond het schattig, want ik had niets meer te vertellen. Ja geweldig. Ja, fantastisch. Dit was dus bij Barend en van Dorp, waar hij heel vaak aanschoof met witte handschoentjes aan. Ja, en dan allerlei prachtige oude exemplaren van boeken. Of de Dodo. Of, hij sleepte botten van de Dodo, dat bleken dan kippenbotjes te zijn. Ja. Want dit is natuurlijk ook gefabuleerd, wat hij hier vertelt. Waarschijnlijk wel, dat weet ik niet. Nee. Maar het idee, kijk, het was dus een man die heel graag geniaal wou worden als schrijver. Die poëziebundels schreef, die daar heel erg geniaal in wou zijn. Die dacht met De Kleine Blonde Dood dat het begin was van een groot schrijverscarrière. Maar dat was niet het begin van die grote schrijfcarrière, maar het hoogtepunt. En ik denk dat hij daardoor, althans dat denk ik, dat hij graag geniaal wou zijn. Hij had grote bewondering voor Goethe. En hij wou dat mysterieuze leven leiden van dat je niet wist of het ware was. Dat was bij Goethe ook het geval. Dat je niet wist, was het nou dichtdoen of waarheid? Mm-hmm. Was het nou verzonnen of werkelijkheid? En dat wilde hij ook leiden. En toen is hij dingen gaan verzinnen, omdat hij graag geniaal wou zijn. En draaide zichzelf daar helemaal in vast. En werd steeds eenzamer in die zin. Want dan weet je niet meer wat je verzonnen hebt en wie je vertrouwen kan en hoe. Of je... Dus dat vind ik heel interessant in die voorstelling. Dat iedereen heeft die neiging. Dat je onsterfelijk wil zijn. Dat je, of althans, ik heb dat niet echt. Maar er zijn mensen die... Je zei het wel, hè, daarnet. Jij wil heel graag onsterfelijk zijn. Nee, maar de neiging om iets na te laten na je dood. Om iets te betekenen. De meeste mensen hebben dat met hun kinderen. Die zeggen van, ik heb mijn kinderen nagelaten. Maar is dat dan genoeg of niet? Dat nalaten van iets, weet je. Ja, waarom die bezels nu naar de maan moeten, weet je wel. Dat je alles hebt, alle miljarden die je hebt, alles hebt bereikt. Maar dat niet genoeg is. Dat je dan ook nog naar de... Dat altijd nog meer moet zijn. Dat je dus diezelfde onvrede die wij allemaal kennen... dat je die houdt hoeveel je ook hebt. Dat geen enkel verschil maakt. We duiken zo helemaal in het leven van Boudewijn Buug. Wat daar aan vooraf ging. En natuurlijk ook in het leven van Dick van den Toorn. Want jij bent zo'n acteur, realiseerde ik me. Waarvan je dan achteraf denkt... Oh, maar toen heb ik hem ook gezien. Oh, en daar zat hij ook in. En natuurlijk, dat was ook... Dus je hebt alle familievoorstellingen zo ongeveer van het Rood Theater gedaan. Je hebt in heel veel dingen van Wim T. Schippers gestaan. Ja, ja. Maar je bent ook Gerrit in Soof. Je bent ook de Wel eens niet de Piet. Ik geloof dat je nog de enige Piet bent die over is. Ja. Klopt was, dat? Ja, ik was bij de Erin Nipkoff schijf, wat ik wel te gek vond dat we die kregen. Ja. Na 20 jaar, want het dubbeltje had ook de andere kant op kunnen vallen. Dat het schandalig programma was geweest. Dat was natuurlijk heel ingewikkeld om met die Zwarte Pieten discussie dat goed te laten aflopen. Dus dat was echt wel te gek. Maar ik was wel de enige die overbleef. Dat het Sinterklaasjournaal dan toch die Erin Dat ze toch de eer kregen van dat ze dat heel goed gedaan hadden. En dat is niet zonder kleerscheuren gegaan. Want er zijn heel veel mensen vertrokken en niet meer teruggekomen. Maar jij bent gebleven. Ik ben de enige van de spelers die daar al 20 jaar op zat. Ja. In volle overtuiging. Ja. Kost het je moeite om dit besluit te nemen? Nee, want ik heb zelf nog hele jonge kinderen. Ik vind het verhaal van Sinterklaas een geweldig sprookje. Dat vind ik een heel leuke gebeurtenis. Ik vind het ook wel leuk omdat het eigenlijk niet religieus is, maar barkoens. Dat vind ik heel prettig aan, snap je? Dat het niet kerst en paas is allemaal religieus. En daarbij ben ik natuurlijk bij die discussie daarover wel betrokken geweest. Bij alle vergaderingen hier in de gebouwen met alle commissies. En dat althans, daar heb ik wel eens bij mogen wezen. En dat vond ik wel interessant. Om dan werd ik gevraagd om het standpunt van de anti-pieten te vertegenwoordigen. En dan had ik allemaal krantartikeltjes uitgeknipt met het is een swastika, het is een hakenkruis en de meest vreselijke dingen om de discussie op gang te brengen. Nou, en iemand anders deed dan de pro-pieten-discussie. Dat was niet heel ingewikkeld om een discussie op gang te brengen. Nee, nou, dat kan het wel zijn met 50 mensen aan een hele grote tafel van allerlei instanties om daar een discussie op gang te brengen. En dat was dan jouw taak? Daar werd ik voor uitgenodigd om het anti-pieten standpunt in te nemen. Een andere acteur had gevraagd om het pro-pieten standpunt in te nemen. Om te kijken hoe dat lek tegen elkaar aanketst. Ja. Hoe liep dat af? Nou, zoals het nu, we hebben allemaal 2 strepen op ons gezicht. Het is wel goed gegaan. Het is natuurlijk de kunst om het om iedereen mee te krijgen. En het niet op zo'n manier te doen dat je heel erg tegenstand opwerkt. Want buiten de Randstad of zo is 80% toch nog echt wel vrij... veel gesminkt en dat verandert dingen. Ja, er is toen voor gekozen. Het is voor iedereen. We gaan het langzaam veranderen. En ik denk dat toch. Dat is nu ook steeds sneller aan het veranderen. Dat is natuurlijk vrij moeilijk, want de witte Piet wordt een soort de dood. Een rode Piet, de duivel. Dat ziet er allemaal niet uit. Het is best moeilijk. We zijn in 2006. En met die 2 strepen herkennen jouw eigen kinderen jou ook nog steeds niet? Nee, die zitten naar te kijken en zeggen ze: hey papa. En dan zeg ik: papa heeft toch een bril? Oh ja. En dan gaan ze de rest van de tijd. Hebben ze het er niet meer over. Serieus? Ze willen het geloven. Het is gewoon een fantasieverhaal. Ja. Dat maakt echt geen moer uit. Ja. Net als Boudewijn Buug. Je wil het gewoon geloven. Ja. Omdat het verhaal te mooi is. Ja, omdat het leuk is. Ja. Dat is het idee. En daarom mag dat ook. De tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Ja. Door Dick van Toorn zelf. Luisteraars kunnen zich mengen in het gesprek. Kunt altijd terugluisteren via onze eigen podcast. En we zijn ook nog eens te zien op dit moment op nporadio1.nl. Helaas is jouw korte broek valt net weg onder de tafel. Goed, maar ik meld het maar. Dick van der Toorn, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Je bent inmiddels 61. Ja, ja. En je gaat al heel lang mee in het vak. Want je was 19, zei je net, toen je hier in dit pand op het Mediapark rondliep. Als acteur voor Wim T. Schippers. Ja, ja, ja. Ja, lachende scheerkwast, op zoek naar Jolanda, hele ratte plan. En ja, maar dat volgde ik al vanaf mijn 12e. Toen keek ik al naar de ondergang van de Onan en de Barend Javet Show en de Fred Haché Show. Dat vond ik natuurlijk fantastisch. Dus ik ben heel vroeg in mijn carrière eigenlijk al gepiekt. Want dat was mijn groot, dat vond ik fantastisch. Dat was het hoogtepunt. Ja, dat was echt het hoogtepunt. Daar moest ik het allerhardste om lachen. Maar Dick, jij bent toch ook bijna op de planken geboren als zoon van Kitty Jansen? Ik ging wel erg vaak mee, maar niet echt op de planken geboren. Dus in Zierikzee wel een bouwmeester in de kleedkamer geboren. Dat staat echt zo'n plaquette in die kleedkamer. Een bouwmeester? Ja, een van de dynastie van de bouwmeesters. Geweldig verhaal. Ja, geweldig, ja. Wiesje bouwmeester of, ja. Moet je ook niet dubbelchecken, dat verhaal. Dat klopt. Je weet het niet. Echt. Ik weet niet precies wie, maar het is wel een Zierikzee. Nou, en dan was je stiefvader trouwens nog, André van der Heuvel. Je biologische vader oefende een heel ander vak uit. Dat was een steenrijke drankdestilleerder. Ja, uit Jordaan. Ja, maar steenrijk. Weet nou, hij had iets van 35 panden of zo aan de bloemgrachten. Maar die heeft wel voor in de 70 jaren aan Amsterdam, aan de gemeente verkocht voor een schijntje. Omdat er toen geen brandbare stoffen meer in de Jordaan mochten. Dus heeft hij niet slim aangepakt. Die had hij beter kunnen houden. En jij bent er financieel zeker niet beter van geworden? Jawel, absoluut. Oh, dat wel. Altijd een beetje, dat helpt. Altijd een beetje, je ouders die je een beetje een ruggesteuntje geven, is natuurlijk altijd handig. Ja, belangrijk. Nou, maar ondanks dat je moeder een beroemde actrice was, werd jij bij alle toneelscholen zo ongeveer afgewezen hier in het land. En toen ben je uitgeweken naar Londen. Ja. En daar ben je in 1984 afgestudeerd. Ja. Heeft die Angelsaksische toneelbenadering, speelt dat nog altijd een rol in jouw spel eigenlijk? Als daar al sprake van is? Ja. Ik vind de techniek van het Engelse spelen, daar werd je, you can't afford taste, werd er daar gezegd. Je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. En daar werd niet zoveel gedaan aan je persoonlijke ontwikkeling in het theatervak. Maar werd het gewoon gezien als een ambacht. Dus in Engeland is het natuurlijk zo dat mensen gaan in Nederland naar het toneel uit de idealistische overweging. Maar in Engeland, omdat het zo'n groot taalbereik heeft, gaan mensen naar het toneel omdat ze de volgende James Bond willen worden. Of Schat Hemel Rijk, of met Steven Spielberg willen werken. Dus dat is een hele andere. De dromen van de mensen die daar aan het toneel gaan, zijn van een heel andere orde dan die van ons. Ja, en hier wordt iedereen echt opgeleid tot een hoofdrolspeler. Maar daar heb je ook dat je gewoon als butler wordt opgeleid. Dat je gewoon heel goed kan bedienen. Of als James Bond. Of je wordt heel snel dat je in musicals terechtkomt. Of dat je in een bepaalde richting. En dan krijg je weer van mensen van Disney dansles. Dus er wordt heel snel gekozen in waar je talent ligt en wat je gekozen hebt. Beslissen de docenten dan? Ja. Oh, en jij? Zij zei tegen mij altijd dat ik moest kiezen. En ik had helemaal geen zin om te kiezen. Omdat ik het vind serieus spelen net zo leuk als komisch spelen. Ik vind het niet. Ik vind het op zich nu terugkijkend eigenlijk wel leuker om mensen aan het lachen te maken dan om ze heel stil te krijgen. Moet ik je eerlijk zeggen, want ik geniet er erg van. Als je hoort dat die zaal er is en dat ze het zittend genieten en. Maar dat heb jij sowieso, volgens mij ook in een gesprek zo, dat je het lekker vindt als iemand gaat lachen. Jawel, maar ik vind, ze zeggen met toneelspelen dat je op geven op of ontvangen kan staan. Je kan iets willen geven aan een zaal. Mm-hmm. Of je komt op en je denkt, wat fijn voor die mensen dat ik op ben gekomen. En ik vind het wel erg leuk om mensen aan het lachen te maken. Dus ik vind het leuk om energetisch helemaal aan die zaal over te leveren. En zoals in die familievoorstellingen, wat ook nogal improviserend is. Dat er dingen gebeuren met die zaal, dat je een wisselwerking hebt. Lang en gelukkig, snorro. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Rapport met die zaal helemaal zo als flow uitleggen wat ongesteldheid betekent, wat dat is voor kinderen. Dat vind ik echt super grappig om te doen. Het zijn ook hilarische en prachtige voorstellingen. Ja. Maar ik vind iets serieus heel doen ook heel erg te gek. Mm-hmm. Ik heb daar niet. Kortom, het hele palet. Jij wilde niet kiezen en dat hebben ze ook niet voor jou gedaan. Dat heb ik ook nooit gedaan en dat hebben ze gelukkig ook nooit gedaan. Nee. Nee. Je begint te twijfelen. Nee, ik deed eindexamen als de MC in Cabaret. Want dan moest ik ook bij dansen en dat was fantastisch. Maar dat was een heel gestructureerde rol. Is dat er is geen blik of stapje niet helemaal uitgewerkt. En dat dansen, hoe ging jou en dat tapdansen, dat kon ik toen allemaal. Oh ja, echt? Hoe oud was je toen? 24, dus ja, 24, ja, ja. Maar dat moet je enorm bijhouden. Want ik ben jaren later nog wel eens op een auditie geweest met Teppen. Nou. En ik heb Hitler gedaan in de Producers, waar ik ook aardig moest. Hitler in de Producers? Ja, van Mel Brooks. Die heeft een dat is ook een geweldige film met Sarah Mostel en Gene Wilder. Ja. En dat gaat over dat een musical wordt gedaan en die moet mislukken. Willen ze geld verdienen. En om het te laten mislukken hebben ze een musical gemaakt. Springtime for Hitler in Germany. En voor de Producers. En, nou ja, en dat moet dan een flop worden, maar iedereen vindt het fantastisch. Want vindt het zo grappig. Maar het probleem was, daar moet die musical over gaan. Maar in het echt is die musical na 2 weken failliet gegaan in Nederland. Omdat het ging in première in Breda. En er was geen hond in Breda die een musical wou zien over Hitler. Het kwam helemaal want heel uit. Want Breda nee, was serieus. Plat. Echt, echt. We stonden, het ging gewoon failliet. Dus we stonden we met wijken de bloemen een beetje van de af van het onderwerp ja, nu. Maar we stonden wel met de bloemen van de première te buigen bij de dernière. Bij de allerlaatste voorstelling. Nee. Nu ben jij te zien op de parade. Ja. Parade ziet er echt anders uit. Gelukkig kon het weer, maar ja. Het is echt een stuk leger. Maar jullie zijn er. De tenten staan er, opgesteld in het Westbroekpark in Den Haag. Allemaal, het ziet er allemaal prachtig uit. Maar je moest echt wel hard werken, want die tent die was open toen ik er was. Dus je hoort de geluiden van buitenaf. Maar je speelt Boudewijn Buug. Laten we even helemaal bij het begin beginnen. Want Boudewijn Buug, heb je hem ooit gekend? Heb je met nee, hem gesproken? Nee, ik heb nooit gekend, dat allemaal nee. niet. Maar even over die parade. De parade is wel gewoon het mooiste plekje waar je op dit moment met het weer kan rondlopen. En het is er lekker rustig. Ik vind het een raadsel dat mensen toch... Het cultuur wordt altijd gezegd dat het verbindt. Hè? Dat het moet verbinden. En door die hele corona heb ik het gevoel dat veel theaterliefhebbers geen zin hebben in die verbinding. Dat ze dat niet aan willen gaan. Oh, heb je dat gevoel? Ja, want ze gaan niet. Ze gaan ook niet naar de theaters, want ik stond in Utrecht ook voor 35 mensen. Dus ik denk dat heel veel mensen... het voelt een beetje... Ik sprak Sjoek Rosset, die is 86 geloof ik. En zei, het is net als na de Tweede Wereldoorlog... dat niemand meer naar het theater ging. Dat het helemaal van vooravond moest opbouwen. Dus de mensen moeten eigenlijk meer de durf hebben. Want wat is er nou leuker? Dit dat is interessant. Wat zal het zijn dan? Dat mensen huiverig of... Huiverig voor opnieuw... de verbinding. Cultuur is samen iets beleven. Als je in een museum loopt met z'n allen... of je zit in een zaal of dat cultuur... Cultuur verbindt. Mm-hmm. Mensen hebben geen zin in die verbinding, denk ik. Want de jonge mensen willen wel. Ja, die krijgen nu overal de schuld van. Ja. Met festivals en uit en doen en cabaretiersvoorstellingen lopen ook. Die konden niet wachten. Ja, maar de theaterbezoekers, ik hoorde dat ook van de programmeur van de Schouwburg in Utrecht, die willen tot december is er door het theaterpubliek bijna niks geboekt wat mensen naartoe willen gaan. Dus mensen zijn hebben geen behoefte aan die verbinding om met z'n allen weer iets te beleven. Terwijl ik dat juist het leukste vind. Ja. Jij was dolblij dat je weer kon. Ja, ja, ik vind dat heb ik echt gemist. De adrenaline, het staan voor die mensen, samen iets beleven. Ja, het publiek realiseert zich niet dat het een half product is. De andere helft is het publiek. Je doet het samen. En je staat al 17 jaar op de parade. Ja, en dit is een tussenpauze van... Dus dit is een duidelijke oproep. Mensen, verbind je. Kom gewoon weer lekker daar. En die parade is superveilig en afstand. En het is heel verschrikkelijk mooi. Ja, en je staat en je denkt dan, oh god, het is duur. Want je moet een pakket kopen. Maar het is net als bij de supermarkt. Als je naar binnen gaat, kom je altijd met meer naar buiten. Dan je van plan was. Dan denk je, ik ga naar binnen voor een citroen... maar kom je toch met een volle tas thuis. Dus het is niet duurder dan je normaal zou hebben uitgegeven. Precies. Dit allemaal gezegd hebbende. Ja, inderdaad. Heel goed. Boudewijn Buug. Zoals ik net al zei, er zijn dus mensen die geen idee hebben... wie Boudewijn Buug ook alweer was. Maar we hebben net al een beetje... We hebben hem laten horen. Waarom was jij gelijk zo enthousiast om dit te gaan doen? Om die man weer even... Want hij leeft... weer even, zonder dat het een persiflage is. Maar ik keek naar jou en ik was... Ik denk, oh ja, 2002 is die overleden. En hij is er gewoon weer even. Ja. Ja, het is fascinerend. Waarom had je er zin in? Ik had er in eerste plaats zin in om... Kijk, ik vind het... Ik was zeer gefascineerd door dat hele verhaal, dat het allemaal niet echt waar was. Mm-hmm. En ook door de heksenjacht een beetje daaromheen. En iemand zo werd helemaal een soort van opgeheven, zeg maar zeggen. En ontmaskerd gevoel. Gerritje Reynders ging het regisseren. En Gerritje Reynders heb ik mijn hele leven lang altijd al een keertje mee willen werken. En dit was de kans. Was nog nooit gebeurd. Nee, was nog nooit gebeurd. En die vind ik fantastisch. Ja. Die vind ik echt een kunstenaar. Een corrivé. Ja, die vind ik zo ontzettend goed. Dat is een kunstenaar echt. Ja. Niet een toneelarbeider, maar een kunstenaar. En dat vind ik gewoon ontzettend gaaf om daarmee te... En ik hoorde natuurlijk allemaal verhalen van... hij zegt niet veel en dat klopte. Maar je weet precies wat hij vindt. En dat vind ik heel gaaf. Je doet bij hem, bij sommige regisseurs loop je echt op je tenen. Omdat hij niet zoveel zegt. Maar dan wil je, ja, dan doe je daar 10 keer zoveel je best om erachter te komen. Of en dan zal ik dit eens aanbieden en nou ga ik het zo doen. Dus dat, ik vond dat juist de zwijgzaamheid? Ja, het werkt voor mij als... Oh ja? Ja, dat hoorde ik ook veel van mensen om me heen. Iemand zei van, ik wil een groene jurk. Dan zegt hij niet, wat voor groene jurk? Dan gaat diegene dus heel hard denken over hoe moet die jurk eruit zien. En dat is met alles zo. Dus ik vind hem heel fascinerend. Dus dat was de reden. Geert-Jan Reynders zou de regie doen. En, dat was de reden. En de fascinatie voor een man die zijn hele leven heeft bij elkaar. Ja, en ik vind het doen van een solo hartstikke interessant. Want als je met z'n allen op het toneel staat... Dan moet je heel erg samen. Maak je afspraken met een regisseur hoe je precies welke stukjes gaat doen. Mm-hmm. En hoeveel tijd je neemt en hoe snel en langzaam. Dat wordt best wel uitermate uitgebreid afgesproken wat je moet doen. En dat is met een solo kan je elke avond veel meer naar je eigen hand zetten. Want je kan denken, nou gaat het grappig. Nou ga ik het stilleggen. Nu ga ik er sneller. Nu ga ik zo erin. Nu ga ik sneller. Snap je? Je hebt het helemaal in je eentje voor het zeggen. Je hebt het helemaal in je eentje voor het zeggen. Dus je kan jezelf. Je kan een beetje er helemaal in verdwijnen. Dus na 5 minuten kan je helemaal zo weg zijn. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is echt zo. Je kan jezelf helemaal verliezen. Kun je uitleggen hoe het opgebouwd is? Want het begint, geloof ik, op het moment... Van zijn dood? Ja, van zijn dood. Ja, het zijn 3 fases. Toen de schrijver aan de Gerritjan vroeg... wat voor stuk wil je, zegt hij, een stuk met korte stukjes. Dus niet 1 heel lang verhaal. Mm-hmm. Dus het zijn stukjes waar je... Waar ik een beetje als mezelf beschrijf. Ik ben dood. Iemand die doof al 17 jaar dood is, kan hier vanavond niet staan. Iemand die al jaren dood is, zegt niet dat hij al jaren dood is. Dan leg ik uit wat hij dood is. Verschiet ik in de tijd naar zijn jeugd. Bepaalde dingen weet je wel zeker. Dat zijn vader heel erg naar was. Maar me ook inspireerde tot literatuur. En wereldontdekkingsreizigers. En dat soort dingen. Opgegroeid in Wassenaar. Net als Theo van Gogh. Maar ook met... dingen die ik bedenk dat elke verzamelaar hoopt... dat zijn verzameling uiteindelijk hoopt... dat zijn verzameling gestolen wordt of in de fik vliegt. Omdat het ook een belasting is. Het is ook een ziekte om te verzamelen. Het is ook, snap je, het manische van iemand die zo verzamelt. Hij was idioot, hè, in zijn verzameling. Het was ongelooflijk wat hij allemaal... Ja, hij verzamelde van alles en hij praatte erover. En hij is dus al 2... Hij had altijd schulden. Totaal 100% helemaal in de schulden. En dan ging hij nooit meer daar terug om van die schulden af te zijn. Maar uiteindelijk had hij 2 grachtenpanden vol met bibliotheken en boeken en kunst. En etsen van Warhol en noem maar op. En hij kreeg van de VARA 2,5 ton. Vooral als hij een ideetje had voor het volgende televisieseizoen. 2,5 ton? Ja. Dus hij was eigenlijk een heel gefortuneerd iemand... die alles kreeg en heel veel erkenning had... en doodongelukkig en niet een verbinding kon maken... met een... dit is mijn interpretatie en dat mag ik eigenlijk helemaal niet doen... want ik ben natuurlijk niet de schrijver. Iemand die de indruk maakte dat hij vrij eenzaam was en in zijn eentje... en die geen verbinding kon maken en zich kon overgeven. En wat gebeurt er nou met jou op dat podium? Want we hadden het daar nog even over met je dochter, met Jip... van de Toorn. En zij zegt... even kijken waar ik me hier... Hij kan zich zo overgeven. Hij is zo gepassioneerd, zo puur, zo zichzelf. Als hij op het toneel staat... dan is hij misschien wel het meest zichzelf... en het gelukkigst. De meest intense versie van zichzelf. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Ja, echt? Ja, maar ik durf in mijn dagelijks leven... nou praat ik er lustig op los. Ja, ik wou net zeggen... Maar dat is normaal ook echt niet zo. Ik ben niet echt dat ik heel erg outgoing ben in die zin. Of het beklemt me wel als ik op een feestje met tussen heel veel mensen sta of iets. Dat vind ik heel eng. Ja, dat heb ik, dat, ik vind op het toneel heel fijn. Dan durf ik alles, maar in mijn privéleven ben ik een scheiterd. Dus dat is wel zo, ja. En dit is toch zo'n gesprek, zo'n interview is toch een beetje een verlengde van de acteur. Ja, ook. Daarom... En dit is met z'n tweeën, voor mijn gevoel. Dus hier heb ik niet het probleem dat ik op een heel groot feestje sta of zo. Maar dat vind ik echt ongemakkelijk, ja. Ja, ik ben daar helemaal niet goed in. Terwijl ik dat voor 1000 mensen sta helemaal geen probleem vind. Dat vind ik zalig. Nee, en ik vind toch ook wel de meest intense versie van zichzelf. Nou, we gaan er zo... Het is bijna 8 uur, dus we gaan even naar het nieuws luisteren. Ja, oké. Okay. Maar ja, de meest intense versie van zichzelf terwijl je daar staat. Ik ben benieuwd. Ja. Denk er nog even over na. Ja. Zo dadelijk, na het nieuws van 8 uur... praat ik verder met Dick van den Toorn over Boudewijn Buch... en over Dick van den Toorn zelf. Ja. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De veiligheidsregio Limburg-Zuid hoopt vanavond duidelijk te hebben of en waar in de regio evacuaties noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld campings langs de Gulp en de Geul. Of er ook huizen moeten worden ontruimd is ook nog niet duidelijk. Vanmiddag werden campinggasten in Wijlre al geëvacueerd. Het KNMI heeft in de regio code rood afgekondigd vanwege de grote hoeveelheid regen. Er zijn zo'n 60 militairen naar het gebied om te helpen. NS meldt dat tussen Maastricht en Luik geen treinverkeer mogelijk is door wateroverlast. Een aantal wegen is ook afgesloten. De hevige buien die vanavond en vannacht worden verwacht in Zuid-Limburg hangen nu boven de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En daar worden de komende uren de zwaarste overstromingen in 25 jaar verwacht. Het Outbreak Management Team gaat weer wekelijks samenkomen om over de pandemie te spreken. Het heeft demissionair premier Rutte gezegd. In het OMT zitten de belangrijkste corona-adviseurs van het kabinet. Half juni schreef minister De Jonge aan de Tweede Kamer dat een wekelijks OMT-advies niet meer nodig was. Het ging goed met het aantal besmettingen, maar inmiddels is dat aantal sterk toegenomen. Het aantal positieve tests per dag was de afgelopen week ongeveer 5 keer zo hoog als de 7 dagen daarvoor. In Utrecht gaat opnieuw een basisschool eerder dicht vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen, meldt de katholieke scholenstichting Utrecht, waar de school in Lunetten onder valt. Eigenlijk zou vrijdag de laatste dag voor de vakantie zijn, maar dat is dus vervroegd. Vanmorgen bleek ook al een school in Tuindorp vervroegd dicht te gaan. Daar waren tientallen leerlingen en leerkrachten besmet. Het weer, de komende uren dus veel regen in het oosten en zuidoosten. In Zuid-Limburg zal uitzonderlijk veel vallen, met het risico op overstromingen. In het westen en noordwesten blijft het droog. Morgen vooral regen in het midden en oosten. Daar kunnen wel tientallen milliliters vallen, millimeters. In het westen waarschijnlijk droog en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Dick van den Toorn is de gast, acteur. En we spreken over een voorstelling waarmee hij op de parade staat op dit moment. Over het leven van Boudewijn Buch. Zijn er eigenlijk herkenningspunten? Want ja, de man leefde min of meer als een kluizenaar. Nou, jij leeft, dat is ongeveer het tegenovergestelde van het universum. Je bent... Vader van 4 kinderen. Van 4 kinderen, ja. Waarvan Jip dan 27 ja. Ouder dan de rest. Want je hebt er nog 3 jonkies bij, 9, 7 en? 5. Stella is 5, Louis is 7 en Koen is 9. Een enorme heksenketel. Ja, nou ja, ze zijn bij opa en oma. Bij opa en oma. Ze zijn heel lief en gezellig, dus ik vind dat heel erg leuk. Het is natuurlijk ook een toetje als je dat ineens op je pad komt. En dat gebeurt. Wat voor vader ben jij? Ja, ik vind, zoals vader zijn die de kinderen verwennen en mama is te streng en dat mag niet en dan stiekem toch, weet je. Nee, ik ben wel de... Frenke, vrij stereotype opvatting, hoor. Eigenlijk wel een beetje. Nou, er zijn ook wel hele strenge vaders en dan de lieve moeder die... Maar ik ben de lieve vader en de moeder. Nee, we zijn allebei wel lief. Het is, ik vind het heel erg leuk. Anneke Blok vertelde ons, met wie je dan in Sof speelt, hè, dat jij het type vader bent dat altijd mee mag op de schoolreisjes. Omdat je Dick er altijd graag bij wilt hebben. Dat vind ik ook wel een compliment. Ja. Zo hoor je ze niet vaak. Ja. Een vader die altijd mee mag op schoolreis. Ja, zo'n teamcoach. Dat heb ik ook wel gedaan toen ik jong was. Op zo'n hokje en dan alle achtergebleven onderbroeken uit de kleedkamers van de deetjes halen. Dat, ja. Nee, dat vind ik wel allemaal heel leuk. Ja, ik vind kinderen wel heel erg leuk. Zullen we heel even... Oh ja, want dat vertelde Jip ons trouwens nog. Jij zegt, ik vind kinderen heel erg leuk. En Jip vertelde ons dat jij wel eens een blacklight feestje voor haar had georganiseerd. Toen ze nog heel jong was. Met, nou, leg het even uit. Dat weet ik niet. Dat weet zij nog. Friet en mayonaise. En dan blacklight. Dus dat je alleen maar de friet, mayonaise en de tanden zag. Ja. Stel ja, en allemaal witte, alle matrassen binnen de huiskamer met witte dingen overtrekken. En dan meisjes en de deur dicht en net zit. Of achteruitlopend het museum ingaan? Ja, dat hebben ze ook. Ja, tot de 16 dat ze door de knieën moest, omdat ik geen zin had om te betalen. Dat ze onder de 9 was. Serieus? Of ja, bij het Van Gogh achteruitlopen bij de uitgang. En dan heel langzaam, dan kon je ook gratis naar binnen, ja. En bioscoopkaartjes? Gewoon in 5 zalen van de ene zaal naar zo'n de andere. Zo'n multiplex. Ook het gekke ding heeft ze verteld. Ja, dat doen nou, Als je op woensdagmiddag gaat naar de bioscoop en je gaat naar de wc en dan een andere zaal weer naar binnen loopt, dan kan je heel veel, dat kan je de hele middag doen. Maar dat deed ik als student ook. Dan ga je de hele dag naar de bioscoop, toch? Maar dat doe je nu met je multiplex. Kinderen ook. Nou, nog niet zijn die van 5. Niet nog, met dus die de meeste is nog, nee. De dingen zijn nog te eng. Maar zo'n soort vader ben je dus. Ik vind dit een hele handige voorbeeld. Want daar krijg ik wel een beetje een beeld van. Ja. Maar even, want ik wil nog heel even terug naar Boudewijn Buug. Laten we nog heel even luisteren, want... Ja, ik vind het toch ook wel interessant dat je zegt, ik herken wel iets in die man. Nog even naar Boudewijn Buug bij Baart en van Dorp. Heb jij leuke kerstdagen gehad? Of vind je die ook verschrikkelijk? Nee, dat vind ik allemaal vreselijk. Ja? Ja. Ja. Maar wat doe je dan met de kerst? Een leuk boekjes lezen, boterhammetjes eten. En het woord gezellig, is dat het ergste Nederlandse woord wat jij kent? Ja, dat is machinegeweer. Nee, ik ben niet iemand... Ik wou dat ik het kon, maar ik heb... Ja, het klinkt allemaal alsof ik vreselijk tragisch ben, maar ik heb niet het talent tot gezelligheid. En ik ga nooit meer naar mensen toe. Mijn angst ook hier is dat ik niet weg kan. Dat ik niet op mijn eigen tijd weg kan. Dat ik denk van, jezus, ja, die uitzending kan die jongens toch niet laten zien. Maar zou je nu weg willen, bijvoorbeeld? Ik zou onmiddellijk weg willen, ja. Maar waarom doe je dat niet? Ik zou die auto die me wegbrengt al ronkendijk willen horen. Omdat ik kan niet ergens zijn waar ik moet zijn. Dat heb ik steeds grotere moeite mee. Dat is, En je bent altijd alleen dan thuis? Ja. Maar ik heb niet het talent tot gezelligheid of relatie. Ik ben een beetje in de war gewoon geraakt de laatste jaren. Ja, hij koketteert er ook wel mee, hè? Met die eenzaamheid. Of dat... Ja, maar het is ook wel zo. Ik denk dat als je ouder wordt, dat ook een beetje... Dat zijn keuzes waar je toe komt. Je komt jezelf toch je hele leven lang... moet je je toch ontwikkelen, want je komt jezelf de hele tijd tegen... in de keuzes die je hebt gemaakt en wat je bent geworden. Mm-hmm. Dus dat kan best soms heel ingewikkeld zijn. Dat herken ik wel. Dat is best moeilijk. Om leuk oud te worden is best moeilijk. Je ziet de meeste mensen toch wel als ze ouder worden aan hun gezicht... dat het zwaar is geweest. Het leven is zwaar. Mm-hmm. Absoluut. En ik vind het wel... Je hebt hele mooie stukjes van hem uitgekozen trouwens. Maar dat ontroert me wel. Dat vind ik wel heel mooi. Mm-hmm. Ja, ja. Dat herken ik wel. Je moet rekening betalen voor de keuzes die je hebt gemaakt in het leven. En daar gaat het over. En wat is dat in jouw geval? Als je jong bent, denk je dat je alles kan bereiken. Dat je alles kan bereiken en dat je het allemaal heel zeker weet. En dat je absoluut gelijk hebt. En als je ouder wordt, verandert die wereld om je heen. En dan is dat helemaal niet meer de waarheid. Want dan is een andere, dat heb ik nu ook, ik ben dan 61 op die parade tussen mensen van 20. In die andere tenten die ineens lijpe dingen staan doen. Niet alleen het theater verandert, maar de mensen veranderen ook. Dus dat wat jij denkt dat de waarheid is en dat het theater is en dat het mooiste is en het belangrijk, dat verandert gewoon. En daar moet je wel een bewustzijn van hebben. Als je dat niet hebt, dan word je gewoon een rare... Word je, als je naar oude acteurs luistert, nou, hij klinkt nog heel modern, maar als je iets een drama opzet van 1970, dat klinkt als het Polygoonjournaal. Dat is niet meer aan te horen. Dus dat de roem is op water geschreven. Maar jij doet iets wat toch wel anders is. Wat Jip ook zegt, je bent ook een kind met de kinderen. Ja, half kind. Ja, absoluut. En dat ben ik dat ook. Dat draag je ook helemaal uit. Ja, maar dat vind ik het lekker aan toneelspelen. Dat je met toneelspelen of in een kunstzinnig vak autonoom bent. En dat je niet dat je in je gedragingen niet wordt afgerekend. Als je de hele dag op een kantoor zit of in het bankwezen, dan wordt toch moet je toch dat pak aan. Moet je toch dat doen. En dat vind ik wel leuk om te spelen. Maar zou dat niet echt kunnen. Dus ik zit wel op mijn plek in de kunstzinnige sector. Als idioot. Nee, als, nou ja, snap je? Dat je... Ja, als idioot. Ja, maar nou ja, als idioot niet, maar gewoon wel als... ik kan me godzijdank, en dat vind ik een grote... helemaal te gek, bezighouden met de dingen die me echt interesseren. Mm-hmm. En dat is met toneelspelen. Dus dat heb ik ook in de coronatijd het meeste gemist. Om dat te doen. Maar ik vind het wel mooi dat je dit benoemt. Want je bent, dat heb je trouwens wel gemeen met Boudewijn Buug ook... een verzamelaar van kunst. In jouw geval outsider kunst. Ik geloof niet dat hij daar nou direct een verzamelaar was. Maar jij in elk geval wel. En outsider kunst, even voor de mensen die het niet weten... is eigenlijk kunst, kun je dat zo zeggen, van psychiatrische patiënten. Mensen met een verstandelijke handicap en mediamiek. Dus mensen die in contact staan met gene zijde. Dus die automatisch tekenen en schilderen en dat soort dingen. En mensen met het syndroom van Down. En die sinds kunst. Wanneer ben je daar? Ja, mijn broer is beeldhouwer, Joost van de Toren. En die verzamelde dat. Het is kunst die vaak door kunstenaars wordt verzameld ter inspiratie. Dus Pablo Picasso en Paul Klee, die verzamelden dat ook. Die gingen dan naar psychiatrische inrichtingen of nodigden kunstenaars uit om ze te ontmoeten en werk van ze te kopen ter inspiratie. Omdat het zo ongebreideld is. Omdat het geen enkele... het hoort niet bij een groep. Het is niet een stroming. Het is niet die blauwe writer of weet ik veel. Het is gewoon totaal losgezongen. En vanuit een gevoel, wat de Cobra kunststroming ook probeerde te doen. Mm-hmm. En dat heel intuïtief. Ja, heel intuïtief vanuit een totaal impuls. En waarom bevalt jou dat zo? En waarom ben je daar zo door gegrepen? Ik ben er door gegrepen doordat ik verzamelde mijn broer en die verzamelde dat. Toen ben ik dat ook gaan verzamelen en me gaan ingaan. En ik vind dat je denkt, wat is het in godsnaam? Dat vind ik heel boeiend. En er zijn bepaalde tekeningen natuurlijk waar je snel op uitgekeken bent. Maar sommige dingen die ontdek je pas na 2 jaar dat je denkt, nou, die hebben een soort van kracht, wat gewone kunst ook heeft. Dat het een... snap je? Dat je een enorme... beschrijf eens iets waarvan nou, er is later... door Frans Kernbuis een beest. Die heeft een beest getekend in 1987, wat een soort van blob is. Maar het is ook met poten. Heeft het een hoofd of is het een vacht? Want het is gekrast met potlood. En dat blijft me altijd fascineren. Ik vind zijn werk fantastisch. Snap je? Dus het is een soort van totale... Het is dus ook behoorlijk abstract. Dat is abstract. Ik heb ook wel dingen die minder abstract zijn. En hoe zie je verwantschap ook? Ik bedoel, als je zegt, ik vind het heerlijk om... Ja, je gebruikt het woord idioot en dat is te makkelijk om dit er nu aan te verbinden. Maar iets van jou, van ik kan die persoon zijn die ik echt wil zijn. Ja, ja. En dat ja, maar kan ik alleen verliezen. Maar op het toneel. Ja, ja. Ja. Ja, want je wordt een beetje ook, kijk, het is met heel pure kunst, hè? Dus die outsider kunst, eerlijk en direct. Ik denk dat Dick zich ook wel een outsider voelt. Misschien dat hij zich er daarom zo toe aangetrokken voelt. Ja, ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja? Ja. Maar in welk opzicht voel jij je een outsider dan? In de dingen die ik leuk vind misschien. Zoals het is niet zo vaak dat ik iets op televisie zie dat ik dan denk van dat vind ik prachtig. Ja, je wordt daar, ja, ik weet niet veel. Dat is ook ouder worden. Dan ga je steeds meer dingen wel of niet leuk vinden. Bepaalde films wel fantastisch vinden. Of dat weer helemaal ruk. Ja, nee, weet, dat is ook niet helemaal waar. Ja, ik vind dat. Ja, weet je, dat is een moeilijke vraag. Ik voel me een outsider, omdat ik. Ja, dat weet ik. Ik voel me ook. Ja, dat is moeilijk. Dat kan ik niet beantwoorden. Het is gewoon zo. Want je beaamt het onmiddellijk van ja, ik ben een outsider. Nou, ik zie mezelf, ja, dat weet ik niet. Kijk, dat is natuurlijk zo. Het toneelspelen, dat doe je vanuit je eigen intuïtie, vanuit jezelf. En zoals je zelf bent, het is heel moeilijk om te zien van jezelf. Je kan niet zo goed naar jezelf kijken. Dat is gewoon zo. Ja. Ik kan niet echt goed terugkijken naar wat ik op televisie. Als ik iets op televisie doe, dan denk ik, Jezus Christus, wie is dat? Oh dus ja? Dat, ja. Alsof je naar een vreemde zit te kijken. Ja, dus dat is heel erg moeilijk. En alles wat je doet, dat doe je vanuit jezelf. Dus anderen hebben daar commentaar op. Vinden daar wat van. Dat heb je ook met Boudewijn Buug. Maar van iedereen, er zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden mensen die dat helemaal niet zien zitten wat jij staat te doen. Maar dat maakt natuurlijk in principe niet uit. Als je ouder wordt, ga je accepteren dat het feit is dat niet je allemansvriend bent, dat iedereen je fantastisch vindt. Want van elke 5 die je fantastisch vinden, zijn de 10 die je helemaal niet ziet zitten. Dat is in die zin met toneelspelen een heel raar vak. Dat heeft met smaak te maken. En humor is ook een kwestie van smaak. Die vindt dat grappig en die niet. Dus in die zin ben je een outsider, omdat je gewoon niet bij die hoort bij je eigen groep. Ja. Snap je? Ja. Er zijn natuurlijk mensen. Ik zou niet eens weer die voor een televisieserie worden gevraagd voor een politieagent. Of zo, van waar was u vrijdagmiddag tussen 5 en 6? Kom dat maar eens even volstrekt uitleggen. Volstrekt ongeloofwaardig. Ja, dat zouden ze niet. Dus waarom? Dat weet ik niet, maar dat is nooit, daar word ik niet voor gevraagd. Dus, en omdat je moeilijk niet jezelf kan je er maar beter van uitgaan. Nou, dan zal ik wel niet... ik heb er geen gram over, snap je? Mm-hmm. Dat ik niet weet ik veel... Flikker Maastricht zit of zo. Het lijkt me leuk, maar ik zit er niet in. Nou, oké, dan zullen ze dat wel niet... snap je? Het is moeilijk om... Want hoe zit het? Want daar begonnen we eigenlijk mee met die roem. Toen zei je ook van, ja, wat is het eigenlijk? Weet je wel, dat de mensen onder de 30, Boudewijn Buug, voor ons was het een fenomeen, een icoon. En iedereen kende Boudewijn Buug. Ja. En nu, 12 jaar, langer geleden is die gestorven. 18 jaar geleden. Ja. En voor heel veel mensen is die er niet meer. Maar hoe kijk jij naar die roem? Of want jij speelt wel in 3 producties per jaar, hè? En al vanaf je 19e. Ja, ik heb altijd te werk. Godzijdank. Nou, na de toneelschool probeerde ik in Engeland door te breken, maar dat ging niet. Dat ging niet, maar dat was vast een taalprobleem, of niet? Ja, ook. Mijn naam nog veranderd in Von Toren en Toorn en weet ik veel wat. Ja, echt. Maar goed, nee, dat is heel. Want daar houden ze van. Hier zijn we gek op mensen uit het buitenland, maar in Engeland helemaal niet. Die zijn heel nationalistisch. Dus het is England en abroad. Ik vind het sowieso heel knap dat je daar ooit aangenomen bent. Ja. Toch? Ja, dat was ook wel, te gek. Ja, dat was wel een mazzel. Nou, mazzel? Nou, het is. Je komt jezelf natuurlijk ook tegen op zo'n school. Dan was ik natuurlijk ook een outsider. Dat ik vreemd ben in de manier van acteren. Denk, wat is dat? Is toch geen manier van acteren? Maar ik vind dat zelf heel grappig. Dat iemand dat je denkt, van wat staat hier nou raar te spelen? Je hoeft in je leven niet zoveel mensen te hebben die heel erg te weten te waarderen. Ik had dat met Wim Schippers en met Nicole van Vessem van de Parade. Die hebben eigenlijk mijn hele carrière altijd... zien zitten. Dan heb je er maar een paar nodig. Mijn broer Joost, Frans Haks van het Groningen Museum, zag Joost helemaal zitten. Dus dan snap je, je hebt maar een paar mensen nodig die jou niet een outsider vinden. Ja, maar dan moeten wel met die mensen op die posities zijn, want anders ben je natuurlijk nog nergens. Nee, nou, je kan het wel hebben met de mensen om je heen. Ik ga bij de theatertroep, mag ik meespelen, en dat zijn mensen van 20. En dat vind ik te gek dat ze mij hebben gevraagd of heel ik mee wil doen. Heel jong gezelschap, hè? Heel jong gezelschap, dus dat is wel heel erg gaaf. Dus, maar snap je, je hebt niet zoveel mensen nodig om dat toch... En sommige mensen worden door iedereen gewaardeerd op alle vlakken. En die zijn van alles. Dus ja, misschien ben ik niet zo breed georiënteerd om dat allemaal te kunnen of zo. Maar je wil dat natuurlijk toch. Dus wat jij net vroeg is, wat ik interessant vind, is dat net als mensen over de ware liefde hebben. Of iets nalaten in je leven. Ja, wat is dat? Of de ware liefde, dat je iemand... Ja, die ben ik niet... Ik zag laatst een documentaire over die Francesca, de eindredactrice van de Italiaanse Vogue. Ja. Fascinerende vrouw, geweldige... kunstenares eigenlijk in wat ze gedaan heeft. Maar die had het ook, ja, ik heb niet de ware liefde tegengekomen. Maar had een waanzinnige carrière. Dus het is soms zo vreemd dat is een idee fix natuurlijk ook. De ware liefde, toch? Ik weet het niet. Jij bent al 14 jaar lang met Marie Claire de mooiste, leukste... Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik leef niet met iets van een ware liefde in de zin van de grote liefde of de grote roem of ik heb het gehaald. Van wat je in je leven denkt dat je moet bereiken, dat je dat bereikt of zo. Want dat staat op losse schroeven. Wat want als heb je jij ouder wel wordt, in je verandert de wereld je bent in de tussentijd. Dan, je bent dan nu 61. Wat zijn de belangrijke dingen? Op het toneel staan zijn een belangrijke dingen. Ja, want ik merkte in coronatijd dat ik daar helemaal niet goed van werd. Want het is een vak waar je de hele tijd op je benen staat. Adrenaline verdoet. Je gaat erheen met z'n allen eten. Je gaat het voorbereiden en dan begint zo'n ding. Je hoort het geroezemoes van die mensen in de zaal. En dan ga je op. Ja, dat dan zit ik op de couch potato with the temper. Dan zit ik thuis. Dat vond ik echt... En wat gebeurde er? Dat je overal aan gaat twijfelen dat je het überhaupt niet kan. Wat ik überhaupt al doe, van ik kan niks en ik weet niks... en ik doe wat de Boudewijn Buug ook had. Ja? Denk ik. Dat overvalt je dan wel ook. Ja, dat overvalt je natuurlijk de grote twijfel. En ik kan het niet en het is nooit iets geweest. En dat was ook niks. En die hebben me ook nooit gevraagd en daar hoor ik niet bij. Dus het is best een moeilijk vak. Want het is niet psychologisch het meest lieve vak wat er bestaat. Want je wordt heel afgewezen en in een hoek gezet en nooit meer gevraagd. Ook ouderen, wat zeg altijd, ja, ouderen, dat zijn zo heel veel rollen voor oudere mannen. Nou, ook niet. Want en iedereen denkt, hé, aan de kant, ouwe, nou ben ik aan de beurt. Oh, Bovendien ben je dan ook nog heel specifiek, dik van het woord. Ja, dus je bent specifiek. Daardoor ben je ook natuurlijk een outsider. Maar dat heb je zelf natuurlijk niet in de gaten. En wat, wat gebeurt er dan als jij dan op die bank zit? Want ja, dat is dan een hele rare harde dobber. Dat is verschrikkelijk. Want dan heb je wel je vrouw, je hebt die kinderen die... Ja, en dat vind ik allemaal hartstikke leuk, hoor. Ook de tijd dat ze niet naar school konden. Amsterdam, gewoon... Zuid, ja. Huis vol met outsider kunst. Maar toch gebeurt er dan iets met jou. Ja. Nee, dan kantelt je hele vertrouwen in dingen. Ik dacht ook dat ik met vroeg pensioen was. Dat ik nooit meer op toneel zou staan. Ik wou mijn huis verkopen en in Warnsveld gaan wonen. We hadden al een huis gezocht, zijn we gaan kijken. Maar toen ging dat voor een enorm... Toen dacht ik, ja, dan heb ik niet genoeg geld. Dan moet ik mijn hele leven heen en weer... Dat ging niet uiteindelijk. Dat heb je wel overwogen? Ja, ja, ja. En waarom? Nou ja, omdat je 61 bent en dat is nu corona. Is niet niks. Ik weet niet, 1, 2, 3, wanneer we met z'n duizenden in zo'n zaal gaan zitten. Misschien gauw. Het is nu ook weer aan het kantelen. En die jonge mensen hebben natuurlijk de meeste recht om te beginnen. Want er zijn mensen van de toneelschool die nu niet hun carrière kunnen beginnen. Die moeten natuurlijk wel eerst, snap je? Ik vind, dat vind ik. En als je nou kijkt, wat voor invloed heeft jouw moeder dan bijvoorbeeld gehad? Kitty Jans of André van der Heuvel. Hebben die het voorgeleefd? Hoe je om moet gaan met roem of met toneel? Nee, maar mijn ouders deden vrij producties. Die hebben allebei... Mijn moeder heeft iets van 16 jaar bij Nederlandse Comedie gezeten. En die deed daarna vrije producties met André van Heuvel. En ik was een beetje opgegroeid met Wim T. Schippers. Dus ik was een beetje tegenovergestelde van wat zij deden. Dus ik heb daar eigenlijk nog nooit... Ik heb één keer met mijn moeder in een toneelstuk gezeten van Eekborn. Wat ik heel leuk vond en waar ik de grootste lol heb gehad achter in de bus. Met z'n tweeën zaten jullie erin. Ja, zaten we met z'n tweeën in. Maar voor de rest heb ik nooit op artistiek of toneelmatig... Ik ben wel door ze geïnspireerd om het te gaan doen. Omdat ik het zo vaak heb gezien doordat ik altijd meeging. Maar ik kwam uit een ander hoekje, zou ik maar zeggen. Ja, je hebt voor een ander hoekje gekozen. Ja, maar je zet je af meestal tegen je ouders, toch? Mm-hmm. Althans, er zijn ook dat kinderen heb van jij wel toneelspelers gedaan, die hetzelfde doen als hun ouders enzovoort. Maar dat heb ik nooit gehad. Ik zette me altijd een beetje af tegen mijn ouders en ik kwam uit een andere hoek. En dat vonden mijn stiefvader heeft me wel eens de deur uitgezet, omdat Wim Schippers met de Going to the Dogs die herdershonden zaten te scheiden op de toneel, op de planken van de stad Schouwburg in Amsterdam. En dat vond hij de heilige planken van de toneel. En hoe durf, dat vond hij schandalig. Daar heb ik gestaan met Co van Dijk. Dat vond hij echt schandalig. Dat was een clash tussen jullie. Ja, ja, ja. Hij heeft jou de deur uitgezet. Ja. Hm? Ja. Omdat Wim T. Schippers dat deed en jij met Wim T. Schippers werkte. Ja. In dat Going to the Dogs, die voorstelling... waarin je een stuk deed met 6 herdershonden op het toneel. Ja, ja. Maar dat moet ook een raar moment zijn geweest. Voor jou ook. Ja. Ja. Want hij was dus nog bij machten om jou de deur uit te zetten. Wie? Ja. Wie? Mijn stiefvader. André. Ja. Ja. Hoe liep dat dan af? Ja, niet. Het was gewoon, zoals dat gaat... Ja. Nou ja, zo ja, kan niet. We waren wel weer vrienden later, maar ik bedoel, dat zijn we altijd wel geweest. Maar dat gaat natuurlijk zo. Dat zijn het andere ideeën. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat ik. Ik zat in een andere omgeving dan zij zaten. En dat toneel verandert natuurlijk ook nogal, hè? Want ik ben nu een van de weinige teksttheaterstukken die er zijn. Want het meeste wat er op de parade is, of ik was laatst op een aanbieding van het aangeboden seizoen, vorig seizoen, toen ik dit aanbood, toen was ik ook van de hele impresariaat de enigste met teksttoneel. Want de meeste mensen zijn met beeldschermen of met koptelefoons of met poppen of met dans of met dat theater verandert natuurlijk heel erg dan dat het pure. En hoe kijk jij daar nu naar? Want zoals gezegd, je gaat weer met een heel jong gezelschap. Ja, ik vind dat ontzettend leuk. Ik moet er verschrikkelijk om lachen. Ik zit niet vastgebakken aan iets wat ik... Ik heb nooit vastgezeten bij een gezelschap. Er zijn mensen die met wie ik toen ik aan het toneel begon... ook begonnen en die zitten nog steeds bij ITA. Hun hele leven, al 40 jaar. Dat heb ik nooit gehad. Dus dan sta je ook een beetje anders erin. Zou je het willen? Heb je wel eens... Ik heb het vroeger altijd gewild. Oh ja? Jawel, omdat je dan met een groep werkt waar je op je acteursproblemen of je tekortkomingen wordt gewezen. En je kan groeien. Als je freelance bent, word je natuurlijk misschien snel gevraagd voor de dingen die je kan. En voor je specifieke talent. Dus, maar hoe heb jij het geflikt eigenlijk? Nu zou ik dat helemaal niet meer kunnen, want ik zou denk ik net te gek worden. bij zo'n groep horen. En... Ja, en dat verandert natuurlijk ook. Want ik ben natuurlijk ook een kind van de 70er jaren... waarin discussie, waar je met heel veel kon meepraten. Dat heb jij ook nog meegemaakt. Ja, dus ik ben ook iemand die zich graag zegt... weet je wat ook een leuk idee is? En dat is ook niet, dat is nu ook niet echt wat de bedoeling is. Maar je bent natuurlijk ook eigenlijk veel meer een maker, toch? Je bent een man van de ideeën en... Ik heb heel veel met Don Duins om die reden gewerkt. Omdat met Don de nieuwe stukken... En dan werkte hij met de nieuwe stukken. Rood Theater heeft Rood Theater, maar ook daarvoor al. Sinds het hangt een man in de lamp aan de keuken. En de moord op kale man. En de meest vreemde stukken in Bellevue. Met Don. En... maar dat zijn nieuwe stukken, dus die zijn ook natuurlijk dan in ontwikkeling. En het leuke van een nieuw stuk is dat je dan er nog aan moet werken... om het helemaal te laten kloppen, snap je? Dus dat, dat is meestal werk en uitvoering. Ik vind trouwens wel mooi wat Don over jou zegt. Wat ik mooi vind aan Dick is dat hij ondanks zijn enorme humor... altijd een snifje tragiek in zijn rollen heeft. Oké. Waar zit hem dat in? Ja, dat weet ik niet. Nee, je moet dying is easy, comedy is hard. Je moet iets wat om te lachen is natuurlijk wel heel serieus spelen. Met huilen, je lacht niet of je huilt niet. Als je het ziet aankomen, lach je niet meer. Dus je moet dat heel serieus doen. Mm-hmm. En het is aan het publiek of ze dat wel of niet grappig vinden. Maar dat is niet jouw... Als je dat te veel voelt aankomen, dan lach je niet meer. Met huilen ook, als je het ziet aankomen, dan huil je niet meer. Maar als we het er zo over hebben, jouw carrière overziend. Dus begonnen daar in Londen, omdat je hier overal werd afgewezen. En dan nu weer met theatertroep, een heel jong gezelschap, de planken op. Hoe kijk je er dan naar? Hoe heb je het geflikt? Want je hebt het iedere keer weer zelf moeten regelen. Het was niet een familie die zei, kom maar lekker bij ons, Dick. Nee. Nee, ja, ik heb gewoon altijd gedaan wat ik leuk vond om te doen, eerlijk gezegd. Want ik zat voordat ik af werd geweest op de toneelschool... werd ik gevraagd door Sjoe Croisette, waar ik het al eerder over had... om mee te doen met het Amsterdams Volkstoneel. En dan zat ik met Wim Wama, die elke avond een andere snor opdeed. Het Volkstoneel, weet je. Dat was een absurde... die speelde overal. Die speelde in de Sneek of in sport... jachthavens in de kantine. Dat was het gek. En dus ik heb wel altijd gedaan wat ik heel erg leuk vond. En ik heb dat toevallig tegengekomen. Net als dat ik Wim Schippers en Don tegenkwam. En later Pieter. Dat is gewoon de mazzel dat je die mensen... Dat is het gewoon het mazzel die ik heb gehad. Je moet een beetje je omgeven met de mensen diezelfde... Ja, wat is het? Nou, dezelfde liefde voor het vak hebben. Of hetzelfde gevoel voor humor of over theater denken. En dat ze dan... dat is het. Dus ik geloof dat je daar een beetje vast aan moet houden... aan dat wat je heel erg leuk vindt, want daar ligt dan ook je talent. En dat is gewoon alleen moeilijk om dat te doen, want je wordt als meestal... Als iemand daar het levende bewijs van is, ben jij het wel. Ja, maar meestal bestaat je carrière uit dat wat je aangeboden krijgt. En het is heel moeilijk om dat zelf te sturen... of je moet enorm goed kunnen netwerken. Dat kan jij niet. Nee, dat kan ik helemaal niet. Maar je kan iets anders heel goed. Wat staat er op de tegel? Leef je droom. Leef je droom. Ja, dat is precies wat je doet. Ja. Hebt gedaan. Ja. Mee bezig bent. Ja, dankjewel. Gelukkig wel. Ja, dankjewel. Dat is leuk. Veel plezier met alles. Ja. Wat nog gaat volgen. Ja, joh. En dan kom ik weer kijken naar die outsiderkunst. Zo dadelijk langs de lijnen en omstreken. Mooie avond. Tot morgen. Dank meneer Van den Toorn. Morgen een interview met violiste Merel Verkammen. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op... Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen? Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon.